على عباده الذين اصطفى. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اس دعا کرو میں تمہاری پکار کو سنوں گا. دعا عبادت, دعا مخل عبادت, عبادت کا مغز دعا ہے, عبادت کی اصل عبادت کی حقیقت دعا ہے. دعا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ عطا کرنے والا اللہ ہے تو وہ اسی سے پھر مانگتا ہے. جس کو جو ملا ہے اللہ کے دربار سے ملا, چاہے ظاہر نعمت ہو چاہے باطن نعمت ہو, دلوں بھی ہو اوپروں بھی ہو, سب کچھ کس سے ملتا ہے؟ اللہ سے ملتا ہے. ہاں اللہ سے لینے کے ڈانگیں اللہ نے راستے سجائے, عمل کر کے اللہ سے مانگے. پیدا فراغ کا فن سب پہلا رب کا فرق, یہاں بھی عمل ملتا ہے. ایاک نعبد پھر ایاک نستعین, کوئی بندگی کرے. جیسے صبح کے بیان میں بھی تھا, وسلام علی عباده الذین اصطفى, سلام بھیجو اللہ کے ان بندوں پر جو اللہ نے منتخب کیا. تو اللہ بھی عظیم ہے, اور اللہ نے جن کو ذریعہ بنایا اپنی معرفت کا, اپنے تعلق کا, یعنی اللہ والی انبیاء اولیاء, یہ بھی اللہ نے منتخب کیے, تو وہ بھی عظیم. تو ہم کچھ عمل کر کے ان کو ہدیہ بھیجیں گے, پھر ان کے طفیل سے اللہ سے دعا مانگیں گے, تو یہ قبول ایک ادا کرے گا. اصلاف میں ایک سلسلہ رہا ہے, وہ ختم پڑھتے تھے سورہ اخلاص, ایک ہزار مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے, اس کا ثواب اگر جو ہے اللہ کے مقبول بندوں کو پہنچاتے, پھر ان کے طفیل سے دعا مانگتے. ایسے ہی جس آدمی کو کوئی تخارج پیش آ جائے, اپنے گھر والوں کو جمع کر کے یہ عمل کرے, اللہ مہربانی کرے. تو ابھی سارے سورہ فاتحہ ایک بار پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اياک نعبد واياک نستعین, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پانچ پانچ دفعہ پیش. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. تین مرتبہ سورہ علم نشرح, علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا, فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ذكرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا, فإذا فرغت فانصب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. إن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا, فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اب یہ ہزار گانے ہیں, اس سے قبل اللہ وقت کرنا ہے. قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.

اللہ اتہائی کلام کے برابر ہے، اس کو دل سے نبی نے بتلائی، اللہ ہماری اس عمل کو قبول فرما لے، اور اس قبول کرنا عمل کا ثواب و حاجت ہم سب کے آقا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح کو، تمام صحابہ کرام تابعین و تابعین بزرگان دین، اللہ ان کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما دے۔ اسی طرح ہمارے شیخ حضرت مولانا اسماعیل باڑی والا رحمۃ اللہ علیہ، اور اللہ مرشد عالم حضرت غلام مزید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالوالد صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے سارے ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ، سب کو اللہ درجہ بدرجہ اس کا ثواب عطا فرما دیجیے، ان سب کی روحوں کو خوش فرما دیجیے، اور ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، اور اللہ دوسرے سے حاصل کی جو ضرورت ہے ان سب کی ارواح کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائیے۔ اسی دن حضرت سید عبدالغالی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ خواجہ صاحب الدین چودھری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ علامہ کے بزرگوں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب عطا فرما دیجیے، ان سب کے درجات کو بلند فرما دیجیے، جمیع مسلمین مسلمات کو مومنات کے ارواح کو اس کا ثواب عطا فرمائیے، اور اللہ ہم سب کی بخشش کیجیے، ان کی بخشش ہوگی ان کے درجات کو بلند فرمائیے۔ اللہ اس عمل کی برکت، اے اللہ جو آپ نے بنگالا لوگوں کو اثرات کو نصیب فرمائے، ایمان کے لحاظ سے، احسان کے لحاظ سے، تقوی و ترقی کے لحاظ سے، ذوق کے لحاظ سے، اللہ ان کی مالا کبھی زیادہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ اللہ جس طریقے سے آپ نے ان کے لوگوں کو اصلاح فرمائی ہر قسم کی غلط اور صاف رضیلہ سے، اللہ جتنے ہمارے رضائے وہ بھی آپ اپنے فضل سے اپنی قدرت سے دور فرما دیجیے، ہم ان کی اصلاح چاہتے ہیں، ہمارے اندر سے حسد کو دور کر دیجیے، کبر کو دور کر دیجیے، اللہ کے جہاں کو حکم مال کو اللہ ہمارے اندر سے نکال دیجیے، اللہ حکم کو غیر کو اور جتنی اور خصلتیں ہیں بری ریا ہے، اللہ ان سب سے ہماری ہمیں نجات نصیب فرما دیجیے، یہ ساری اس کی یہ گندگیاں خورش خورش کر ہمارے اندر سے نکال دیں گے، کفر و شرک اور نفاق کے جو ذرات بچے شدہ اللہ وہ بھی نکال دیجیے، اور ایمان کی حالات، ایمان کی حقیقت، اپنی محبت، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنے دین کا تعلق، اپنے دین کا تسلق اللہ نصیب فرما دیجیے، اللہ حق کو ہمارے اندر پیدا کر دیجیے، اسلام کا پورا نور، کامل نور نصیب فرما دیجیے، اللہ ایمان کا کامل نور نصیب فرما دیجیے، اللہ احسان کا کامل نور نصیب فرما دیجیے، ہمارے دلوں کو منور فرما دیجیے، روحوں کو منور فرما دیجیے، ہمارے سر خفی اخفا کو اللہ منور فرما دیجیے، اور اللہ اپنے ساتھ فنا کر دیجیے، ان کو نصیب کر دیجیے، اللہ ہمارے لطیفہ نفس کو جاری فرما دیجیے، قلبیہ کو جاری فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں مشاربات کا انوارات نصیب فرمائیے، اے اللہ حقائق کے مراقبہ اللہ ان کا نور بھی نصیب فرمائیے، اے اللہ اپنا اور قرب اور مزید قرب اور قرب در قرب اور اقربیت تک اللہ اپنے فضل سے پہنچائیے، اے اللہ ہمارے رضائل کو دور فرما دیجیے، اور صاحب حمیدہ سے مزین فرما دیجیے، اے اللہ یہ تھوڑا سا مجموعہ ہے جو اتنے بڑے شہر سے آیا، اے اللہ آپ لاز رکھنے والے، اللہ اتنے لوگوں کی اصلاح، اے اللہ آپ کے لیے تو بیانات کا کہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ جتنی ہماری بہنیں اور بھائی ہیں جہاں اس بارش کے باوجود اس مشقت میں اس ٹھنڈ میں ذرے بیٹھے ہوئے دھرنا دیکھ کے اللہ آپ مہربانی کر دو، ان کا یہ بیٹھنا قبول کر لو، ان کی یہ قربانی قبول فرما کر سب کی اصلاح و تربیت فرما دی، سب کو اپنا قرب رضا نصیب فرما دیا، اے اللہ سب کے حالات زندگی کی اور آخر کی یا اللہ بدل دیجیے، ہاں دنیا بھی بھلی کر دیجیے، آخر بھی بھلی کر دیجیے، ہم ایک ایک دانے کے لیے آپ کے محتاج ہیں، ایک ایک لمحے میں عافیت کے لیے آپ کے محتاج ہیں، اے اللہ آپ عافیتیں، رحمتیں، برکتیں اللہ ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرما دیجیے، اور سب کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ فرما دیجیے، جو کسی بیماری میں پھنسا باطنی یا ظاہری جسمانی یا روحانی اللہ اس کو بیماری سے نجات دلا دیجیے، اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جس کو جو ملا ہے اللہ آپ ہی کے تو دربار سے ملا، کوئی گھر سے تو لے کے نہیں آیا تھا، آپ ہی کی آپ ہی کا فیصلہ ہوا اس کے بارے میں، آپ ہی نے ارادہ فرمایا اور آپ نے اس کو دے دیا، اللہ یہ سارے بھی آپ ہی مانگتے ہیں، ہم آپ کے در پہ سوال ہیں اے اللہ, ہماری دھوریوں کو کر دیجیے, ہم بھی آپ کے فکر, آپ کے در کی بتائیے. اے اللہ, مانگنے کا سلیقہ نہیں, ہم یہ بھی مانتے ہیں ہمارے پاس کچھ پیش کرنے ہیں, قابل نہیں, وہ بھی مانتے ہیں. ہم اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں, آپ ہی مہربانی فرمائیے, آپ اپنے فضل سے عطا فرمائیے, اپنے فضل سے عطا فرمائیے. اللہ مانع لما آتیت ولا موت لما منعت, صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ. اللہ الرحمن الرحیم, آج کی اس دوسری نشست کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا مولوی آصف صاحب کو تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. اب طفیل بھائی کے بیٹے نعمان اور حسان یہ آئیں گے حضرت کی نعت اے نبی جی پیش کریں گے. نبی جی اے نبی جی رشتہ ٹوٹے نہ میرا تم سے کبھی بھی اے نبی جی اے نبی جی اے نبی جی اے نبی جی اے نبی جی ہو نہ یہ نام تو بلبل کا تبسم بھی نہ ہو, ہو نہ یہ نام تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ہو ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو, بزم دنیا میں توحید بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو, خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے, چین کے دشت مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کی آزان میں ہے, چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے, رفعت شان رفع نالک ذکرک دیکھے. نعت رسول مقبول کے لیے اب میں دعوت دوں گا برادر گرامی حافظ امان اللہ قاضی صاحب کو. محترم جناب ڈاکٹر فہد انوار صاحب کا کلام ہے, مدینے کی آرزو پر یہ کلام لکھا ہے, سماعت کیجیے. میری زندگی میں سویرا ہو یا رب, مدینے کا پھیرے پہ پھیرا ہو یا رب, میری زندگی میں سویرا ہو یا رب, مدینے کا پھیرے پہ پھیرا ہو یا رب. مروں تو دفن ہوں میں جنت بقی میں, مروں تو دفن ہوں میں جنت بقی میں, جیوں تو مدینے میں ڈیرا ہو یا رب, مدینے کا پھیرے پہ پھیرا ہو یا رب. میری زندگی میں سویرا ہو یا رب, مدینے کا پھیرے پہ پھیرا ہو یا رب. مدینے کی گلیوں میں چلتا رہوں میں, مدینے کی گلیوں میں چلتا رہوں میں, مدینے میں اب تو بسیرا ہو یا رب, مدینے کا پھیرے پہ پھیرا ہو یا رب. یہ جملہ میرے ساتھ مل کر کہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. دل سے کہیں, مدینے کا پھیرے پہ پھیرا ہو یا رب, میری زندگی میں سویرا ہو یا رب, مدینے کا پھیرے پہ پھیرا ہو یا رب. مدینے کے آقا کی نسبت سلامت, مدینے کے آقا کی

میں یا رب، جو تجھے سلو لگا دے، جو مجھے تیرا پتا دے، جو تجھے سلو لگا دے، جو مجھے تیرا پتا دے، میرے عہد کی زبان میں مجھے گم رہی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب سربندگی عطا کر، میرے دل کی بے حسی کو غم یا شقی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب، میں سفر میں سو نہ جاؤں، میں یہی پہ کھو نہ جاؤں، میں سفر میں سو نہ جاؤں، میں یہیں پہ کھو نہ جاؤں، مجھے ذوق و شوق منزل کی ہمیں عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب سربندگی عطا کر، میرے دل کی بے حسی کو غم یا شقی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب، بڑی دور ہے ابھی تک رگ جان کی مسافت، بڑی دور ہے ابھی تک رگ جان کی مسافت، جو دیا ہے قرب تو نے، جو دیا ہے قرب تو نے، تو شعور بھی عطا کر، جو دیا ہے قرب تو نے، تو شعور بھی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب سربندگی عطا کر، میرے دل کی بے حسی کو کہیں مجھ کو ڈس نہ جائے یہ اندھیر بجلیوں کے، کہیں مجھ کو ڈس نہ جائے یہ اندھیر بجلیوں کے، کہیں مجھ کو ڈس نہ جائے یہ اندھیر بجلیوں کے، جو دلوں میں نور کر دے وہی روشنی عطا کر، جو دلوں میں نور کر دے وہی روشنی عطا کر مجھے زندگی میں یا رب سربندگی عطا کر میرے دل کی بے حسی کو غم یا عاشقی عطا کر مجھے زندگی میں یا رب. طریق عشق جتنے بھی ہیں ان کا حاصل اے دوست, طریق عشق جتنے بھی ہیں ان کا حاصل اے دوست, بس یہ ہے یار سے غافل نہ کسی آن رہے. اس کا ایک گر میں تجھے بتلائے دیتا ہوں, اس کا ایک گر میں تجھے بتلائے دیتا ہوں, ذکر اور فکر رہے دھن اور دھیان رہے. اب میں دعوت دیتا ہوں برادر گرامی مولانا یاسر سعید صاحب کو, وہ تشریف لائیں اور ہمارے ایمان میں ترقی کا باعث بنیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اصلاح کے لیے یہاں پر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر استقامت اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے. سورہ فاتحہ جو قرآن کریم کا خلاصہ ہے, اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ہمیں دعا سکھائی ہے صراط مستقیم کے، اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور پھر اس سیدھے راستے کی وضاحت فرمائی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. انعام یافتہ لوگوں کی دوسری جگہ پہ وضاحت فرمائی، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان لوگوں کا راستہ. اور پھر جو راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان سے پناہ بھی سکھائی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر اللہ کا غضب ہوا، غصہ ہوا، ان لوگوں کا راستہ نہیں، جو گمراہ ہو گئے ان کا نہیں. تو حدیث میں اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ مغضوب جو لوگ ہیں وہ یہود ہیں، اور جو گمراہ ہیں وہ عیسائی ہیں. یہ دو طبقے ہیں، دو طبقوں کی نشاندہی کر دی کہ ایسے لوگ جو علم کے باوجود اللہ کی نافرمانی کریں وہ اللہ کے غصے کے مستحق ہیں. تو یہود جو تھے وہ علم رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھے، اور عیسائی، ان کے پاس علم نہیں تھا، اس وجہ سے وہ رستے سے ہٹ گئے تھے. تو یہ فطری سی بات ہے، ہم آپس میں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی، ہمارے عام طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے کرتا ہے، کوئی بچہ ہی جان بوجھ کے شرارت کرتا ہے، کوئی کام خراب کر دیتا ہے، گھر میں کوئی چیز اس نے توڑ دی جان بوجھ کے، تو اس پہ غصہ آتا ہے. لیکن جو بالکل چھوٹا بچہ ہے، 6 ماہ کا، 1 سال کا، 2 سال کا، جس نے بھی چلنا شروع کیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اچھے اور برے کی پہچان ہی نہیں ہے، وہ کوئی کام خراب کر دیتا ہے تو وہ اس پہ غصہ نہیں آتا، اس کی ماں پہ غصہ آتا ہے. تو دو طبقے یہ بیان کروا دیے، اور قرآن کریم میں ساری اس کی تفصیلات ہیں، اور استقامت کا حکم بھی بارہا اللہ رب العزت نے دیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی عورتوں نے، اس جیسی جو سورتیں ہیں، انہوں نے بوڑھا کر دیا. اور پھر فرمایا کہ اس کے اندر جو سورت ہے، واستقم کما امرت، ڈٹ جائیے، استقامت اختیار کیجیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا. تو یہ استقامت اتنی آسانی سے نہیں آتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. غالباً حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس مرید عرصہ دراز تک رہا، 20-25 سال رہا وہ، تو جانے لگا تو اسے پوچھا گیا کہ بھائی تم جا رہے ہو، کیا وجہ؟ اس نے کہا میں اتنا عرصہ حضرت کے پاس رہا ہوں، میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو پھر حضرت نے کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی تم نے کیا اللہ کے حکم کے خلاف میرا کوئی کام دیکھا ہے اس سارے دورانیے میں، کہ سنت کے خلاف کوئی کام دیکھا ہے؟ تو کہا جی نہیں. کہا اس سے بڑی کیا استقامت ہوگی؟ سب سے بڑی جو کرامت ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکامات کو پورا کرے، اور اللہ رب العزت نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جائے. پہلے بھی میں اس حوالے سے، ہمارے ہاں ایک موضوع ہوتا ہے تفسیر موضوعی، ہم اس کو کہتے ہیں، قرآن کے اندر ایسی آیات جن کے اندر اللہ رب العزت نے کسی خاص موضوع، مثلاً استقامت کے حوالے سے آیات ہیں، تو آج کل یہ ایک موضوع ہے کہ اس کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے احادیث، ایسی احادیث ہوتی ہیں جن کے اندر اس موضوع سے متعلقہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ اکٹھی کر دی جاتی ہیں، تو اس کو کیٹیگرائز آج کل کیا جاتا ہے. اس طرح آج کل اسمارٹ دور ہے، ہر چیز مختصر ہو رہی ہے، کھانے پینے میں بھی اسمارٹنیس ہے، فاسٹ فوڈ کا ٹرینڈ ہے، چلتے پھرتے انسان لے لے اور کھا لے، موبائل میں بھی آج کل اسمارٹ فونز آ گئے ہیں، ہر چیز کے اندر اختصار آ رہا ہے. تو دین کے معاملے میں بھی اختصار آ رہا ہے، لیکن دین کا علم جو ہے وہ انسان اس طریقے سے سیکھ سکتا ہے کہ اس کے اندر اختصار کے طور پر ایک فہرست انسان کے سامنے آ جائے کہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو ان کی بھی فہرست یہ استقامت کے حوالے سے قرآن و حدیث کا جو نچوڑ ہے، جن آیات کے اندر یا حدیث کے اندر ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے، وہ ایک عرب عالم ہے محمد زکی محمد خضر، انہوں نے کتاب لکھی ہے اس حوالے سے، استقامت کے حوالے سے۔ تو انہوں نے ایک پوری فہرست، 100 چیزیں ہیں جن کے اندر استقامت اختیار کرے گا آدمی تو وہ اصل میں مستقیم ہے۔ اس کے لیے محنت ہے، انسان کی جو مزاج بنتا ہے، عادت بنتی ہے، وہ بہت محنت مانگتی ہے۔ اچھا مزاج بن جائے، اچھی عادت بن جائے، اس کے لیے بھی محنت ہے، اور برا مزاج بنتا ہے، بری عادتیں بنتی ہیں، پھر وہ بھی چھوڑنے کا نام نہیں لیتی۔ تو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، مشہور حدیث ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو محبت سے، جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ تو کیا ہوتا ہے، اس سے محدثین نے یہ نتیجہ نکالا کہ 7 سال کی عمر میں بچے پہ نماز فرض نہیں ہے۔ نماز تو اس پہ فرض ہوگی بالغ ہونے کے بعد، 13, 14, 15 سال جب بھی وہ بالغ ہو جائے گا، لیکن یہ پہلے وہ نماز پڑھے گا 7 سال سے 10 سال کی عمر میں لالچ میں۔ ماں باپ اس کو لالچ دیں گے، تم نماز پڑھو گے تمہیں یہ چیز لے کے دیں گے، تم یہ نماز پڑھو گے تمہیں باہر لے کے جائیں گے، کھانا کھلائیں گے، اس طریقے سے کوئی لالچ دے دیں والدین محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ اور 10 سال کے بعد وہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا ہے، ماں باپ ماریں گے، ناراض ہوں گے، غصہ کریں گے، تو پھر وہ بالغ ہونے کے بعد نماز پڑھے گا۔ تو محدثین یہ کہتے ہیں کہ ہر عمل پہلے ریا ہوتا ہے، کسی امید کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، جیسے بچہ ماں باپ کے لالچ دینے سے نماز پڑھتا ہے یا ماں باپ کے ڈرانے سے نماز پڑھتا ہے، تو یہ جو ہر عمل پہلے ریا ہوتا ہے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، اس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی ہر عمل کے اندر۔ اس حدیث سے انہوں نے نتیجہ نکالا۔ اور پھر دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ عمل عادت بنتا ہے، یہ جو 7, 8, 9 سال کا دورانیہ ہوگا، 7 سال کی عمر سے لے کر 15 سال میکسیمم اب کر لیں تو 8 سال کا دورانیہ، اس دورانیے میں وہ عمل کرنے سے اس کی عادت بن جائے گی، اور بالغ ہونے تک وہ عادت پھر پختہ ہوتی ہوتی پختہ ہو جائے گی، اور پھر اس کے اندر عبادت کا پہلو آ جائے گا، پھر اس کے اندر اخلاص آئے گا۔ تو عمل بنتا ہے، وہ عادت اور مزاج کا حصہ بنتا ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتا ہے جب اس کو ہم ہمیشہ کرتے ہیں، چاہے تھوڑا تھوڑا کریں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کو سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ اعمال وہ ہیں کہ جو ہمیشہ کیے جائیں، چاہے تھوڑے کیے جائیں۔ تو ہمیشہ اعمال کو کرنا، یہ اصل میں استقامت ہے۔ تو 7 ابواب میں نے آپ کو بتایا کہ جو کتاب انہوں نے، محمد زکی ہیں محمد خضر، انہوں نے کتاب لکھی استقامت کے مفہوم کو سارا انہوں نے احاطہ کیا، تو 7 ابواب قائم کیے، کہ ان 7 ابواب کے اندر انہوں نے 100 چیزوں کا ذکر کیا، کہ ان 100 چیزوں پر کوئی آدمی عمل کرتا ہے اور وہ پورے دین پر عمل کر رہا ہے اور وہ استقامت، اس کو استقامت حاصل ہے۔ پہلے انسان خود محنت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو پہلا باب انہوں نے استقامت کے حوالے سے قائم کیا ہے، السرائر، پوشیدہ جو اعمال ہوتے ہیں، دل کے جو اعمال ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی استقامت ہونی چاہیے۔ اس کے اندر وہ 13 چیزیں لے کے آئے ہیں، نیت کرنا، ہر عمل کے اندر نیت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اخلاص پھر ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہو، تقویٰ ہو اس کے اندر، اللہ کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ عمل کیا جائے، توبہ کی جائے ہر عمل کے اندر، آخر میں انسان توبہ بھی کرے کہ اس کے اندر کمی بیشی رہ گی، نفس کا مجاہدہ بھی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا، صبر کرنا ڈٹ کے، توکل، قناعت، زہد، خوف، رجا، خوف اور رجا سے مراد یہ ہے کہ امید، یہ 13 چیزیں ہیں کہ جو انسان کے دل سے تعلق رکھتی ہیں. دوسرا انہوں نے باب قائم کیا اصول, جو عقائد کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں. اصول کے اندر 15 چیزیں انہوں نے ذکر کی. التمسک بکتاب اللہ, اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا, اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنا. اتباع سنت رسول اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا. الاجتہاد, کوشش کرنا. التزام الجماعہ, جماعت کا التزام کرنا. عدم الطاعت مخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی فرما برداری نہیں ہے اللہ کی معصیت میں, یعنی اللہ کے احکامات مقدم ہیں. اگر والدین کسی نافرمانی کا کہتے ہیں, بے پردگی کا کہتے ہیں, تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی, اللہ کا حکم ہے. اللہ بڑا ہے, مخلوق چھوٹی ہے, تو بڑے کا حکم مقدم ہے. تقدیر الرخص بقدرہا, اللہ تعالیٰ نے جو رخصتیں عطا کی ہیں ان پر عمل کرنا. التیسیر للمسلمین, مسلمانوں کے لیے آسانی کا معاملہ کرنا. عدم اتباع الاغلبیہ المسیہ, کہ جو برے لوگ ہیں, غالب لوگ ہیں, ان کی اتباع نہ کرنا. اجتناب البدع, بدعتوں سے اجتناب کرنا. مخالفت اہل البدع, اہل بدعت کی مخالفت کرنا. الاستفادۃ من الوقت, وقت کی قدر کرنا, سے استفادہ کرنا. دوام العمل, عمل کے اندر دوام اختیار کرنا, ہمیشہ کرنا. التسامح عند الاختلاف, اختلاف کے وقت تسامح اختیار کرنا. یہ بھی اختلاف کے اندر, یہ بھی ہمارے معاشرے میں اہم چیز ہے, اس لیے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اختلافات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے انسان شک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کون سا کرنا چاہیے. دو چیزیں آ جاتی ہیں, تو صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اختلاف کی صورت میں تین عمل ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک طبقے کو اختیار کیا جائے, انسان جس چیز کو حق سمجھتا ہے اس پر پھر انسان ڈٹ جائے, پھر اس کی دعوت بھی دے. تو اس وجہ سے دو طبقے یہ بن جاتے ہیں کہ دو طبقے ہیں معاشرے کے اندر, علماء کے دو طبقے ہیں مثال کے طور پر. تو کوئی آدمی جس کو حق سمجھتا ہے اس کو اختیار کر لے, کسی آدمی کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سا حق ہے یا وہ فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہے, تو پھر انسان خاموشی اختیار کرے. تو یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی بہت ساری باتیں. ہم تو چونکہ علم عام ہو چکا ہے, فیس بک ہے اور اس طریقے سے یہ چیزیں آ گئی ہیں, تو انسان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ دو چیزیں آ گئی ہیں, تین آراء آ گئی ہیں ایک مسئلے کے حوالے سے, تو اس حوالے سے پریشانی ہوتی ہے. الاستشارہ والاستخارہ, مشورہ جو ہے وہ بھی انسان کسی سے لیتا رہے اور استخارہ بھی کرتے رہے. یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ انسان جو ہے نا وہ مشورہ کسی صاحب الرائے سے, مشورے کے دو اصول ہیں. ایسے آدمی سے مشورہ لینا چاہیے کہ جو اس فن کا ماہر ہو, کسی سے آپ مشورہ لیتے ہیں اس فن کے ماہر سے مشورہ لینا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ امانت دار ہو, وہ مخلص ہو آپ سے, ٹھیک ہے. تو استخارہ بھی کرنا چاہیے. استخارہ کے لیے میں نے مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی آبیتی میں پڑھا تھا کہ وہ روزانہ جو صبح دو نفل پڑھتے تھے تو اس میں استخارے کے بھی دو نفل پڑھتے تھے. تو یہ نہیں ہے کہ معاملہ پیش آ جائے, کوئی بڑا معاملہ پیش آئے تو اس میں استخارہ. انسان کو ہر عمل کے اندر استخارے کی نوبت پیش آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر ڈالے. اس طریقے سے تیسرا باب انہوں نے قائم کیا عبادات کا. تو عبادات کے اندر انہوں نے 17 چیزیں جو ہیں وہ ذکر کیا. المحافظت علی الفرائض, کے فرائض کو ادا کرنا. مراقبہ, المحافظت علی الصلاۃ, نماز کی حفاظت کرنا. المحافظت علی الطہارہ, طہارت میں ہمیشہ انسان رہے. اداء الزکاۃ, زکوٰۃ دینا. رمضان کے روزے رکھنا. حج ادا کرنا. جہاد کرنا. قرآن کی تلاوت کرنا. علم حاصل کرنا. دوام و ذکر اللہ, اللہ کا ذکر ہمیشہ کرنا. دعا کرنا. کثرت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں کثرت کرنا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا. اور التفکر فی خلق اللہ, اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا. اور دوام و شکر, ہمیشہ جو ہے وہ شکر کرتے رہنا. اور دوام و فعل الخیر, جو نیکی کے کام ہیں ان کے اندر ہمیشگی اختیار کرنا. چوتھا باب انہوں نے قائم کیا ہے تزکیہ النفس کا. اس کے اندر انہوں نے 10 چیزیں ذکر کی ہیں. اتقاء الشبہات شبہات سے بچنا، اجتناب الریا ریا سے بچنا، اجتناب الکبر والعجب کبر تکبر اور عجب سے پرہیز کرنا۔ عجب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور تکبر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے دوسرے کو کم تر سمجھتا ہے۔ تو اس ان دونوں سے پرہیز کرنا، محافظت النفس محاسبت النفس نفس کا محاسبہ کرتے رہنا، الخوف من الذنوب گناہوں سے انسان بچے، اور حسد سے بچنا، اسی طریقے سے برے گمان سے بچنا، اور لوگوں سے سوال کرنے سے استغنا برتنا، عدم التکلف تکلف زندگی کے اندر تکلف نہ ہو سادگی ہو، اور موت کا ذکر کرتے رہنا۔ یہ اس طریقے سے انہوں نے 10 چیزیں اس حوالے سے ذکر کی، اور معاصی کے حوالے اجتناب المعاصی چوتھا باب ہے، انہوں نے قائم کیا اجتناب المعاصی کہ اللہ کی جو نافرمانی والے اعمال ہیں ان سے بچنا۔ اس کے اندر انہوں نے 10 چیزیں ذکر کی ہیں، 21 چیزیں کہ گناہوں سے پرہیز کرنا، والدین کی نافرمانی اور جھوٹ سے پرہیز کرنا، 7 چیزیں جو ہلاک کرنے والی ہیں وہ حدیث کے اندر آتے ہیں، ان کی چیزیں آ جائیں گی، زنا اور شراب نوشی سے اور چوری سے پرہیز کرنا، الکذب علی رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، لوگ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حدیث بیان کرنے کے حوالے سے کو ان کو حوالہ نہیں آتا تھا تو وہ بیان کر دیتے ہیں گویا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ظلم کرنا یہ بھی ہے، العدل بین الرعیہ جو اپنے ماتحت لوگ ہیں ان کے اندر انسان عدل کرے ظلم نہ کرے، التمایز بین الرجال والنساء جو عورتیں ہیں اور مرد ہیں ان کے اندر تمیز ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اختلاط ہو ان کا، لعب القمار یہ جو جوا ہے اس سے پرہیز کرنا، الورع عند کسب الرزق رزق کمانے کے اندر احتیاط کرنا، اور جھوٹ اور خیانت سے اجتناب کرنا، لعنت نہ کسی کو کرنا، فوش گوئی نہ کرنا، ذخیرہ اندوزی نہ کرنا، اور صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی دل میں محبت ہو، اور التزام الحجاب للمرأۃ عورت باپردہ ہو، عدم المجاہرت بالمعاصیہ معصیت کے اندر جو ہے وہ انسان حد سے تجاوز کر جاتا ہے، عدم استغناء المحقرات من الذنوب و اجتنابها جو نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی گناہ ہے ان کو انسان چھوٹا سمجھے، اس کی وجہ سے انسان نیکی سے محروم ہو جاتا ہے، تو ان سے بچنا بھی ہے اور ان کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ جو آگ کی چنگاری ہوتی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ جو آگ کی چنگاری ہوتی ہے وہی پھر بڑی آگ بنتی ہے، تو جو چھوٹے گناہ انسان بعض اوقات گناہ کرتا ہے تو کوئی گل نہیں، گناہ صغیرہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو بہر اللہ کی نافرمانی ہے، تو اس کو بھی ذکر کیا۔ اسی طریقے سے چھٹا باب ذکر کیا ہے، انہوں نے جو انسان کی عادات ہیں ان کے اندر بھی انسان استقامت اختیار کرے، 11 چیزیں ذکر کی ہیں، سچ بولنا، حیا ہونا انسان کے اندر، زبان کی حفاظت، اس سے 70% جو بیماریاں وہ زبان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جس انسان کو خاموشی کی عادت پڑ جائے تو یہ اس کے لیے بہت ساری ہلاکتوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہوتی ہے، حسن الخلق اچھے اخلاق ہونا، اجتناب الغضب غصے سے پرہیز کرنا، معاف کرنا، تواضع اختیار کرنا، ترک مالا یعنی ایسا کام جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے نہ دنیا کا نہ آخرت کا اس کو بھی چھوڑ دینا، اور غض البصر اپنی نگاہ کی کو جھکا کے رکھنا، السخا سخاوت کرنا، اللہ کے لیے مال کو خرچ کرنا، جہاں پر سخاوت کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کا حکم ہے وہاں پہ خرچ کرنا چاہیے، جہاں پر اللہ کا حکم نہیں ہے وہاں پہ نہیں خرچ کرنا چاہیے، رحمت العباد لوگوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا، اور ترک الجدل جھگڑے کو چھوڑ دینا، انسان بعض اوقات حق پر بھی ہو تب بھی جھگڑے کو چھوڑ دے، اپنا حق چھوڑ دے تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ اور 7 باب انہوں نے ذکر کیا معاملات کے اندر بھی استقامت ہے، اس کے اندر 14 چیزیں ذکر کی ہیں، احب للناس ما تحب لنفسک لوگوں کے لیے ان چیزوں کو پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، الحب فی اللہ اللہ کے لیے محبت کرنا، النصیحة ادخال سرور علی المسلمین، لوگوں کو جو ہے وہ خوش رکھنا، العدل صلۃ الرحم لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، الاحسان الی الجار جو ہمسایہ ہے اسی بھی حوالے سے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، الرفق فی کل شیء ہر معاملے میں نرمی اختیار کرنا، اور مدارات الناس لوگوں کی مدارات کرنا، الامانہ امانت، اور قضاء و حوائج المسلمین مسلمانوں کی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، اور طاعت المرأة لزوجها کہ عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کی فرما برداری کرے. تو یہ استقامت ہے، یہ پورے دین کا احاطہ کیے ہوئے ہے. استقامت کسی خاص شعبے کے اندر نہیں ہے. تو یہ سات شعبے ہیں مختلف زندگی کے، اور اس کے اندر یہ 100 چیزیں ہیں کہ جس کے اندر یہ دین پورا آ جاتا ہے. اس کو انسان کرے، کرتا رہے کرتا رہے، جب اس کی عادت بن جاتی ہے تو پھر یہی چیز آگے جا کے استقامت بن جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دریا جو بہ رہا ہے سبحان تیری قدرت، ہر قطرہ کہہ رہا ہے سبحان تیری قدرت، جو بوجھ اٹھا سکے نہ ارض و جبال و افلاک، انسان سہ رہا ہے سبحان تیری قدرت. منظوم کلمہ سنانے کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ امان اللہ قاضی صاحب. درشے پڑھیں. دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، دل کے مرض کی یہ ہے دوا، لا الہ الا اللہ. برکت محفل میں بیٹھے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں اور خانقاہ کا ماحول ہے، اگر مل کر اللہ کا نام بلند کریں گے تو انشاءاللہ لطف اور ایمان تازہ ہوگا. لا الہ الا اللہ، سب کا رازق ایک خدا، لا الہ الا اللہ. اس کا ہر دم ذکر کیا کر، اس کا ہر دم ذکر کر، اپنی موت کی فکر کیا کر، آخر تیرا مقام فنا، لا الہ الا اللہ، آخر تیرا مقام فنا، لا لا الہ الا اللہ. ذکر تو صبح و شام کیا کر، ذکر تو صبح و شام کیا کر، ہر وقت اس کا نام لیا کر، کیوں اس کے نام میں کتنا مزہ، لا الہ الا اللہ، اس کے نام میں کتنا مزہ، لا الہ الا اللہ۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا، گرامی قدر حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب کو تشریف لائیں اور بیان فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو مختصر سا عرصہ دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے، ہر انسان اس دنیا سے چلے جانا ہے، ہر انسان کے ساتھ نفس اور شیطان دو دشمن لگے ہوئے، نفس تین قسم کا ہے، ایک نفس مطمئنہ، دوسرا لوامہ، اور تیسرا عمارہ۔ جو نفس ہمارا ہے وہ انسان کو ہر وقت برائیوں کی طرف لگاتا رہتا ہے، ان کو برائیوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، شہوات میں لگائے رکھتا ہے، اور جب لوامہ ہے وہ انسان کو برائی کی طرف لگاتا ہے، جب پھر کبھی خیال آتا ہے تو توبہ استغفار کرتا ہے، پھر نیکی کی طرف لگتا ہے، پھر کرتے کرتے جب اسے تھوڑا سا غافل ہوتا ہے تو پھر دوبارہ برائیوں کی طرف لگتا ہے۔ اور جو نفس مطمئنہ ہے، جب انسان اپنے پہ محنت کر کے اس کو پہچان جاتا ہے کہ ہاں یہ میرا دشمن ہے، اور اتنی محنت کرتا ہے محنت کرتا ہے کہ پھر یہ اس کو شرارت کی طرف نہیں لگا سکتا، اس کے بارے میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف، تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی۔ تو ہم نے محنت کرنی ہے اس نفس پہ، کیونکہ نفس تو تھوڑا سا اگر اس کی طرف سے نگاہ توجہ ہٹے گی تو یہ سرکش ہو جائے گا۔ اسے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اندر نفس کا ایک نام میں بھی ہے، میں کچھ ہوں، کہتے ہیں میں منج فقیرہ نکی کر کے کھوٹے رب دے خزانے بہت سارے جتنے مرضی لوٹ، یعنی منج اس گھاس کو کہتے ہیں جس سے یہ رسی بنتی ہے، جس سے چارپائیاں بنائی جاتی تھی پہلے، ابھی بعض دیہاتوں میں بناتے ہیں، تو اس کو گیلا کر کے خوب اس کو کوٹا جاتا ہے لکڑی کے ساتھ، اور پھر ہاتھ لگا کے دیکھا جاتا ہے کہ تھوڑی سی اگر سختی ہو تو پھر اور مارا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب تک وہ بالکل نرم ملائم نہیں ہو جاتی اس سے رسی نہیں بنائی جاتی، اور جو سخت رہ جائے اگر اس سے رسی بن جائے تو وہ جلدی ٹوٹ جاتی۔ اسی طرح ہم نے نفس کو اتنا مارنا ہے کہ بالکل یہ نرم ملائم ہو جائے، مولانا نذر الرحمان صاحب اس کی مثال دیتے ہیں کہ نفس کو جو کھلا چھوڑ دیتا ہے, اور پہلے نفس کیا کرے گا کہ جس کو جو مباح چیزوں میں خوب گھمائے گا, اور گھماتے گھماتے گھماتے اب اس نے نفس کو موٹا کر لیا, ایک خواہش ایسی ابھرے گی جو مباح سے پوری نہیں ہوتی بلکہ مکروہ میں جا کے پوری ہوتی ہے. تو نفس کے گھوڑے کی لگام تو ہے نہیں, یہ چھلان لگا کے مکروہ میں اس کو پہنچا دے گا, اور وہاں اس کو گھماتا رہے گا گھماتا رہے گا گھماتا رہے گا, ایک ایسی خواہش اٹھے گی جو مکروہ سے بھی پوری نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے مکروہ تحریم بھی کرنا پڑتا ہے جو حرام کے قریب ہے. اب نفس کے جو گھوڑا اس کی لگام کوئی نہیں, یہ اچھال کے اس کو مکروہ تحریمی میں لے جائے گا, اور وہاں سے وہاں پہ گھماتا رہے گا گھماتا رہے گا گھماتا رہے گا, ایک ایسی خواہش اٹھے گی جو مکروہ تحریمی سے بھی پوری نہیں ہوتی, اس کے لیے حرام کرنا پڑتا ہے. اب کیونکہ لگام تو ہے نہیں اور یہ اس کو حرام میں لے جائے گا اور اس میں گھماتا رہے گا, اور ترغیب شیطان کیا دے گا کہ حرام ہی ہے کوئی بات نہیں, کفر تو نہیں ہے نا. اور پھر ایسی بھوک اس کے اندر اٹھے گی, خواہش اٹھے گی جو حرام سے بھی نہیں بلکہ اس کے لیے کفر کرنا پڑتا ہے. اب نفس کے گھوڑے کی اس لگام ہے کوئی نہیں, اب اچھال کے اس کو کفر میں لے جائے گا, زندگی بڑی ہے کوئی بات نہیں توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے, دوبارہ کرم پڑھ لینا توبہ کر لینا سب کچھ معاف ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ یہ اسی میں اس کو گھماتا رہے گا, گھماتے گھماتے ایک وقت اس کی زندگی کی جان ہو جائے گی اور کفر کی حالت میں اس کو لے جائے گا. اس لیے اس سے غافل نہیں ہونا, یہ طاعات سے انسان کو روکتا ہے اور اس کے ساتھ اس سے مطمئن نہیں ہونا. ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ کوئی رشی کی سی حالت ہوئی اور منہ سے بے اختیار نکل رہا تھا کہ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. جب پوچھا کہ آپ کو کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ, تو یہی شیطان کے بارے میں کہا کہ شیطان میرے پاس آیا تو کہا کہ مجھ سے بچ کے نکل گیا ہے, تو میں نے یہ کہا کہ میری ابھی روح ہے ابھی میں تجھ سے نہیں بچا. اس کی نفس اور شیطان یہ ہمارے دشمن ہیں, ان سے بچنا اور طاعت پہ اپنے آپ کو لگا کے. ہمارے برادر مکرم مولانا یاسر صاحب نے تفصیلی بات کی کہ اپنے آپ کو طاعت میں لگائے رکھنا, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کرامت صادر ہو جائے, تو کرامت یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے دے, بس یہ اعمال پہ جو استقامت ہے یہ مستقل ہے کرامت, اللہ سے انسان مانتا رہے اور ایسی مجالس میں اپنے آپ کو بار بار جو ہے نا وہ لگاتا رہے, غلطی ہو جائے تو توبہ کر لے, 100 بار بھی اگر غلطی ہوتی ہے اللہ جل شانہ نے موت سے پہلے یہ توبہ کا دروازہ کھولا رکھا ہے, اور اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں, تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے. میں دعوت خطاب دوں گا حضرت مولانا مفتی فاروق صاحب مدظ علوم العالی کو, وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں. الحمد لله الذي جل وعلا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس فإن الجنة هي المأوى, وقال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین کی نسبت سے اس مبارک محفل میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی. دیکھو، لوگ دنیا کے لیے جمع ہوتے ہیں، دنیا کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں، اس کے لیے بڑی تگ و دو کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں دنیا حاصل ہو جائے. دنیا عارضی ہے اور یہ اللہ کا دین دائمی. تو ہم سب دین کی نسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دین پہ چلا دے. یہ دین اس دنیا میں بھی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، قبر میں بھی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، حشر میں بھی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اسی کے ذریعے ہم جنت میں پہنچیں. اس لیے ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی، دین سیکھنے کی، اس پر محنت کرنے کی فکر کے لیے ہمیں اللہ نے جمع فرمایا. آپ سب حضرات خوش قسمت ہیں، آپ اپنے گھر کو چھوڑ کے اور دنیا کے دھندوں کو چھوڑ کے ایک وقت کے لیے یہاں تشریف لائے، دین کی باتیں سیکھیں اور ان پر عمل کرنے کے طریقے سیکھیں تاکہ ہماری یہ دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے، آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے. تو یقیناً آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوا، ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور دوسرا، ان حضرات کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے جن حضرات نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی صورت ہماری بنائی اور جن کی کوشش سے، محنت سے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق ملی. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگ بندوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے وہ اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتے. تو ان حضرات کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے جنہوں نے موقع فراہم فرمایا کہ ہم دین کی نسبت سے مل بیٹھے، دین کی فکر کے لیے مل بیٹھے. میرے محترم بھائیوں، اس سے پہلے، کل سے آپ دین کی باتیں سن رہے ہیں، اپنے اصلاح کی باتیں سن رہے ہیں، تزکیہ نفس کی باتیں سن رہے ہیں، میں بھی اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آپ کی اس مجلس میں حاضر ہو گیا کہ میں بھی چند دین کی باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ اللہ رب العزت مجھے بھی ان پر عمل کر کے زندگی سنوارنے کی اور آپ کو بھی عمل کر کے اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عنایت فرمائے. میرے محترم بھائیوں، انسان کو اللہ نے دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے. ایک تو انسان کا یہ ڈھانچہ ہے، یہ جسم ہے، گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ ہے. اس کے اندر اللہ پاک نے ہمارے جسم کے اندر ہمارے ضرورت کے لیے مختلف اعضاء اپنے مناسب طریقے سے قائم فرما دیے. ٹانگیں اپنی جگہ، پاؤں اپنی جگہ، ہاتھ، انگلیاں، بازو اپنی جگہ، ناک اپنی جگہ جہاں موجود تھا، کان اپنی جگہ، آنکھیں اپنی جگہ، منہ، دانت اپنی جگہ، سر اپنی جگہ، جہاں جہاں موجود تھا اللہ کریم نے وہاں وہاں ہمارے جسم میں اس کو قائم فرما دیا. تو ایک تو انسان کے اندر یہ چیز ہے, اور دوسری چیز انسان کے اندر اس کا روح. ان دو چیزوں کا مجموعہ ہے انسان. لیکن دیکھا جائے تو انسان کے اندر اصل روح ہے. روح کے بغیر انسان پتھر کی طرح بے جان ہے. دیکھیے ایک طاقتور انسان ہے, موٹا تازہ انسان ہے, خوبصورت انسان ہے, بڑا ذہین ہے, ہر صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی ہے, لیکن جو ہی اس سے روح نکل جائے تو اس کو کوئی انسان کہتا ہے؟ دنیا کی ہر چیز اس کی ملکیت سے نکل گئی, ہر صلاحیت اس سے ختم ہو گئی, اب وہ مردہ کہلاتا ہے, اب وہ زندہ انسان نہیں کہلاتا, اب وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں. اب وہ ساری چیزیں جو حقوق اللہ نے اسے عطا فرمائے تھے وہ دنیا کے اندر وہ سارے حقوق اس کے ختم ہوئے. لیکن جب تک انسان کے اندر یہ روح موجود ہے, چاہے وہ پتلا دبلا انسان ہے, کمزور سے کمزور ہے, اس کے پاس مال بھی نہیں ہے, خوبصورت بھی نہیں ہے, جسمانی طاقت و صلاحیتیں باقی نہیں ہیں, لیکن اس کے اندر روح قائم ہے, وہ انسان ہے. اس کے سارے حقوق قائم ہیں. اس کے حقوق میں سے قانوناً شرعاً کسی کو دسترازی کا حق حاصل نہیں ہے. تو معلوم ہوا انسان اصل روح کے ساتھ ہے. جب تک انسان کے اندر روح ہے تو وہ انسان انسان ہے, اس دنیا کے اوپر رہنے کا حقدار ہے. جب روح نہیں رہا تو اب اس زمین کے اوپر رہنے کا حقدار بھی نہیں رہا, اب وہ انسان انسان نہیں رہا. تو اس لیے بھائی انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا روح اس کے جسم کے موافق. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے انسانوں کے روح پہ محنت فرمائی تاکہ انسان صحیح معنوں میں انسان بن جائے, اور اس کے اندر ایسی صفات ہوں, ایسی خصلتیں ہوں, ایسی خصوصیات ہوں جن کی وجہ سے اس کے جسم سے خود اس کو بھی نفع پہنچے اور اس سے دوسروں کو بھی نفع پہنچے. کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ اس کے اندر وہ صفات پیدا ہو جائیں, درندوں والی صفات آ جائیں جن سے وہ خود بھی نقصان اٹھائے اور اس سے دوسرے بھی نقصان اٹھائیں. تو اس لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے انسان کی روح پہ محنت فرمائی کہ انسان کی روح سے انہی افعال کا صدور ہو انسان سے جو اس کے اپنے لیے بھی مفید ہیں, جو دوسروں کے لیے بھی مفید ہیں, اور ان اعمال و افعال کا صدور انسان سے نہ ہو جس سے خود انسان کو بھی نقصان پہنچے اور دوسرے انسانوں کو بھی اس سے نقصان پہنچے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اسی روح پہ محنت فرمائی. آپ نے 13 سال تک مکہ مکرمہ میں روح پر ہی محنت فرمائی, اور انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنانے پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے ایک ایسا معاشرہ تیار ہوا, ایسے فرشتہ صفت انسان تیار ہوئے جن کی خصوصیات پر, جن کی صفات پر آسمانوں کے فرشتے بھی رشک کرنے لگے. صفات اعتبار سے اللہ کی نورانی مخلوق فرشتوں سے بھی آگے نکل گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ تیار فرمایا, صحیح معنوں میں انسان کو ایسا انسان بنایا. اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, آپ کی بعثت سے پہلے یہ سارے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. اعتقادی گمراہی, جس اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا جس اللہ نے یہ انسان کو جسم عطا فرمایا، جس اللہ نے یہ ساری دنیا جہان کی نعمتیں انسان کو عطا فرمائی، انسان کے جسم کے اندر جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں انہی کو گننا شروع کر دیں تو وہ کم فی انفسکم افلا تبصرون۔ انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا اپنی جان پر ہی غور کیوں نہیں کرتے، اپنے جسم پر ہی غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر انسان اپنے اس جسم پر غور کرتا، اس کے اعضاء پہ غور کرتا، اس جسم کے اندر اللہ نے جتنی نعمتیں رکھی ہیں ہمیں عطا فرمائی انہی پہ غور کرتا تو انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی، اللہ کی پہچان حاصل ہو جاتی، اور کسی حال میں اللہ کا نافرمان نہ رہتا، اللہ کا مطیع و فرما بردار بندہ بن جاتا۔ بہرحال جس انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا، ساری نعمتیں عطا فرمائی اور تربیت فرما رہے ہیں، تو اسی خدا، اسی رب کو چھوڑ کر کے اسی اللہ کی مخلوق کے سامنے لوگ سر جھکا رہے تھے، انہی کے سامنے جھک رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے یہ گمراہی ان سے چھوٹ گئی۔ یہی انسان جو دوسرے انسان کے خون کا پیاسا بنا ہوا تھا، دوسرے انسان کی جان پہ ڈاکہ ڈالنے والا تھا، دوسرے انسان کے مال کا ڈاکو بنا ہوا تھا، مال پہ ڈاکہ ڈال رہا تھا، دوسرے کی عزت و آبرو لوٹنے کے درپے تھا، اسی انسان پہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، صحیح معنوں میں یہ انسان بنا، تو پھر یہ صرف اپنی جان کا محافظ نہیں، دوسروں کی جان پہ ڈاکہ ڈالنے والا نہیں، دوسروں کی جان کا محافظ بن گیا۔ پھر صرف دوسروں کے مال کے ڈاکہ ڈالنے سے باز نہیں، بلکہ ان دوسروں کے مال کا محافظ بن گیا، دوسروں کی عزت و آبرو کا محافظ بن گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روح پہ محنت فرمائی، تو میرے محترم بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنیادی فریضہ تعلیم اور تزکیہ تھا، جیسا کہ مولانا ایک کتاب کے حوالے سے اس اپنی اصلاح کے لیے، دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے وہ سارے اصول آپ کو بتلا رہے تھے کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ اصول ہیں، آدمی ان کو سیکھ کے ان پہ عمل کرنے والا بن جائے تو اس آدمی کی اصلاح ہو جاتی ہے، وہ آدمی پھر دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری چیزیں کہاں سے لی گئی ہیں؟ یہ قرآن سے اور حدیث سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لی گئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے انسان کو وہ ساری خصوصیات و صفات ایک تو سکھائی، یہ اللہ کے احکامات ہیں، یہ کرنے کے ہیں، یہ نہ کرنے کے ہیں، یہ صفات اپنانے کی ہیں اور ان سے بچنے کی ضرورت ہے، ایک تو یہ سکھایا، اور دوسرا اس کو کہتے ہیں تعلیم، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر انسانوں کے اندر یہ اچھی صفات، وہ کام، خیر کے کام پیدا کرنے کی کوشش فرمائی جن سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں، اور ان سے انسان کو بچانے کی کوشش فرمائی جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اسی دوسری چیز کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ صرف یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو بتا کر کے بس ان سے الگ ہو جائیں، اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے کہ ان کو بتلا دیا، نہیں، عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی کہ کوشش فرمائیں، محنت فرمائیں، وہ طریقے اختیار فرمائیں جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر اچھی صفات آ جائیں، خیر کے کام ان لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو جائیں، عملی طور پر ان کے عمل میں آ جائیں، اور جو چیزیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، رذائل ہیں، بری چیزیں ہیں، ان سے انسان عملی طور پر بچ جائے، ان کی نفرت انسان کے دل میں آ جائے۔ اور پھر اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں سکھا کے فرمایا، یہ نصاب ہے، ایک دن امتحان کا آنے والا ہے، اللہ کے سامنے آپ نے پیش ہونا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، فرمایا جس شخص کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا، یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ میں نے ایک دن اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ قرآن اور حدیث کی جتنی تعلیمات میرے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں مجھ سے پوچھا جانا ہے. کل قیامت کو حساب ہونا ہے. یہ احکامات تھے, یہ چیزیں تھیں تیرے کرنے کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے اپنی تعلیمات کے ذریعے آپ کے اندر یہ چھوڑ کے گئے تھے, ان پہ عمل کیا کہ نہیں, ان چیزوں سے بچنے کا کہا تھا, ان چیزوں سے بچے یا نہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اللہ کے سامنے آدمی کھڑا ہونے سے ڈر گیا, پیشی سے ڈر گیا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, لہذا اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے سے روک لیا. جو اللہ کے احکامات تھے اپنے آپ کو ان کے تابع کر لیا, اللہ کی رضا کے تابع کر لیا. تو جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے تابع کر لیتا ہے وہ خود بخود نفسانی خواہشات سے بچ جاتا ہے, اور پھر فرما اس کا ٹھکانہ جنت ہے. دوسری آیات تھی, اللہ نے مختلف چیزوں کو شاہد کے طور پر, قسم کے طور پر پیش فرمایا. آخر میں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, اس جان کی قسم جس کو ہم نے پیدا فرمایا اور اس کو صحیح طریقے سے درست فرمایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے اس کے اندر دونوں چیزوں کی صلاحیت پیدا کر دی, گناہ کرنے کے بھی, معصیت کے بھی, اور اللہ سے ڈرنے کے بھی, یعنی نیک اعمال کے بھی. اب اللہ نے انسان کے اندر دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں. اب دونوں صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ذرائع بھی ہیں. انسان کا نفس انسان کے فجور, انسان کو فجور پر, گناہوں پر آمادہ کرتا ہے, اور شیطان پیچھے لگا ہوا ہے جو انسان کو فجور اور گناہوں پر آمادہ کرتا ہے, اور خود انسان کے اندر بھی معصیت کی صلاحیت ہے. لیکن دوسری طرف اللہ نے انسان کے اندر خیر کی صلاحیت رکھی ہے, عقل بھی عطا فرمایا ہے, اور پھر انبیاء علیہ الصلات والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا, اپنے کتب کا سلسلہ جاری فرمایا, تاکہ وہی صلاحیت جو نیکی والی ہے, تقوی والی ہے, اچھائی والی ہے, وہ انسان کے اندر بڑھتی رہے, ترقی کرتی رہے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, کامیاب کون ہے جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا, جس نے اپنے اندر اچھی صفات پیدا کر لی, جس نے اپنے آپ کو بری صفات سے بچا لیا, جس نے وہ کام کر لیے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں, ان کاموں سے بچ گیا جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. قد افلح من زکاها, وہ بندہ تو ہو گیا کامیاب. وقد خاب من دساها, جس نے اپنے آپ کو ملوث کر لیا گناہوں سے, اللہ کی نافرمانی کے اندر اپنے آپ کو جھونک دیا, اللہ کی نافرمانی میں اپنے آپ کو دھکیل دیا, تو وہ پھر خائب و خاسر ہوا اس دنیا کے اندر بھی, آخرت کے اندر بھی. تو میرے محترم بھائیو, عزیز دوستو, یہ خانقاہ ہیں, یہ اللہ والے, ان کا کام یہی ہے. ایک تو آپ کو اچھی صفات سکھاتے ہیں, اچھے کام سکھاتے ہیں, خیر کے کام بتاتے ہیں, یہ ہیں خیر کے کام. اور دوسرا وہ بٹھا پہلے آپ کے دل کی صفائی کرتے ہیں. کیوں کہ انسان کے دل میں وہ گندگی بیٹھی ہوئی ہے نا, تو اس کو صاف کرنا ہے اللہ اللہ کر کے, اللہ کے نام کی ضربے لگا کے, ہاں اللہ کا ذکر کر کے. اللہ کا ذکر کریں گے, جب اللہ دل میں آ جائیں گے تو پھر ساری گندگی وہاں سے صاف ہو جائے گی. تو یہ اللہ کا ذکر کراتے ہیں بٹھا کے, اور اللہ اللہ کرواتے ہیں تاکہ انسان کے دل میں اللہ آ جائے, گندگی سے صفائی ہو جائے, انسان کا دل صاف ہو جائے. جب انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے, تقوی آ جاتا ہے, تو پھر ہر اچھے کام کی رغبت ہو جاتی ہے, پھر ہر نیک کام کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے, ہر نیک کام کے کرنے کے دل میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے, اور برائیوں سے نفرت ہو جاتی ہے, غلط کاموں سے, رذائل سے انسان کو نفرت ہو جاتی ہے. تو جب یہ ہو جاتا ہے, اللہ دل میں آ جاتا ہے, تو پھر وہ اچھی صفات بتاتے ہیں, سکھاتے ہیں, عملاً اس پر عمل کرواتے ہیں, اور بری صفات سے بچنے کے لیے محنت فرماتے ہیں. تو جس سے ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم ہر خیر کا کام کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور ہر برے کام سے بچنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ غنیمت سمجھو اپنے آپ کو، کسی اللہ والے سے جوڑ کے رکھو۔ اس لیے قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ سب سے پہلی چیز تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، لیکن یہ حاصل کیسے ہوگا؟ وکونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کر لو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہی اللہ اللہ کرنے والے، دوسروں کو اللہ اللہ سکھانے والے، ہر وقت اللہ کی اطاعت کی تلقین کرنے والے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین کرنے والے، یہی سچے لوگ ہیں۔ تو اس لیے تقویٰ آئے گا، پرہیزگاری دل میں آئے گی ان اللہ والوں سے تعلق جوڑنے سے، ان کی صحبت اختیار کرنے سے، اور ان کی معیت سے، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ وعدہ کرنے سے کہ میں ہر اللہ کا حکم پورا کروں گا اور اللہ کی ہر نافرمانی سے بچوں گا۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ کے لیے اس پر قائم و دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا گرامی قدر حضرت مولانا ڈاکٹر فہد انوار صاحب کو، کہ وہ تشریف لائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يطلع الله إلى عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ابھی حضرت مفتی صاحب سے ہم نے تزکیہ نفس کی باتیں سنی ہیں، اس سے ہم سب کو یہ معلوم ہوا کہ نفس کا تزکیہ کتنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہ تو ہماری دنیا بنے گی نہ ہی آخرت بنے گی، اور دنیا میں اگر ہم اپنے نفس کا تزکیہ نہ کر کے گئے تو پھر آخرت میں وہ پھر بڑے لیول کا تزکیہ ہوگا، وہ بھی ان کا ہوگا جو اہل ایمان گئے دنیا سے، ان کا پھر جو ہے وہ تزکیہ کر کے پھر جنت میں ان کو لے کر جایا جائے گا، ورنہ تو پھر پکی وہ پھر وہیں پھر جہنم کی آگ ہی ہے۔ تزکیہ کیا چیز ہے؟ رذائل اخلاق سے نجات حاصل ہو جائے اور صفات حمیدہ حاصل ہو جائے، جو گندی خصلتیں ہیں وہ ہم سے دور ہو جائیں، ان سے ہمیں نجات مل جائے، اور اچھی صفات ہمیں جو شریعت کے اندر مطلوب ہیں وہ حاصل ہو جائیں، یہ تزکیہ نفس ہے۔ لہذا اب یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی کون سی صفت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ مقبول ہے، مردود ہے، مبغوض ہے، تاکہ اس سے ہم نجات حاصل کریں۔ آج کے لیے جو میں نے جس موضوع پر بات کرنے کا سوچا ہے وہ تین ہے. ویسے تو بڑی لمبی ایک لسٹ ہے رضائل اخلاق کی, وہ گندی صفات جن سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے, لیکن ظاہر ہے اب اس پوری مجلس میں ہر ایک پر تو بات ہو نہیں سکتی ہے, تو آج تھوڑی سی بات کینے کے حوالے سے میں کروں گا کہ کینہ کیا چیز ہے. میری طرف متوجہ رہیں. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے حسد اور ایک ہے کینہ. ہم سنتے رہتے ہیں, کہتے بھی رہتے ہیں جی کہ دل کے اندر کینہ نہ ہو, دل کینے سے پاک ہو اور سینہ بے کینہ ہو جائے, سینہ بے کینہ ہو جائے. تو یہ کینہ ہے کیا جی؟ کینہ یہ ہے کہ انسان کو کسی سے کوئی رنج پہنچے, کوئی تکلیف پہنچے, اس کی وجہ سے اس کے دل میں اس کی طرف سے ایک غصہ وہ بھر جاتا ہے کہ اس شخص سے مجھے ایک تکلیف پہنچی ہے, کوئی صدمہ پہنچا ہے. اس کے لیے دل میں غصے کے جذبات ہوتے ہیں جو انسان کے دل کے اوپر ایک گرانی وہ پیدا کر دیتے ہیں, انسان کے دل پر ایک بوجھ ہوتا ہے, اس کو محسوس کرتا ہے. اچھا, لیکن اس جو غصہ ہے اس کے دل میں, اس کو نکالنے پر اس کی قدرت نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ یا تو اس وجہ سے کہ وہ شخص جو ہے وہ اس کی دسترس سے باہر ہے. دسترس سے باہر کیا ہے؟ کہ وہ اس سے عمر میں بڑا ہے. عمر میں بڑا ہے تو اسے غصہ, اپنے غصے کا اظہار اس پر نہیں کر سکتا ہے, انتقام نہیں لے سکتا ہے اس سے. یا یہ کہ وہ شخص مرتبے میں اس سے بڑا ہے, مرتبے میں بڑا ہونے کی وجہ سے بھی یہ اس سے انتقام نہیں لے سکتا ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اس کی طرف سے ایک گرانی ہوتی ہے, ایک بوجھ ہوتا ہے اور اس سے دل میں بھر جاتا ہے. یہ جو کیفیت ہے اس کا نام کینہ ہے, اور یہ بڑی خطرناک بیماری ہے دل کی. اس کی مذمت حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمائی, جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی, کہ 15 شعبان کی رات, ہمارے یہاں شب برات بھی اسے کہتے ہیں, 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں, خاص توجہ فرماتے ہیں. اور یہاں تو یہ الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور کافروں کو ڈھیل دے دیتے ہیں, لیکن جو اہل حقد ہیں, عربی میں کینے کو حقد کہا جاتا ہے, حقد, جو اہل حقد ہیں کینہ رکھنے والے ہیں, ان کو چھوڑ دیتے ہیں, ان کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کینے کو چھوڑ نہ دیتے. اور ایک جگہ ایسے بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں, بنی کلب ایک بڑا قبیلہ تھا, بنی کلب ایک بڑا قبیلہ ہے, اس کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اور ان کے پاس جو بکریاں تھیں, انسانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ہر انسان کے پاس بکریاں تھیں, ریوڑ ہوتے تھے, تو ان ریوڑوں کو بھی ملایا جائے تو یہ ہزاروں لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے تعداد. تو بنی کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس کے برابر اللہ تعالیٰ انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں, لیکن کینہ جس آدمی کے دل میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی, اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے. یہ کینہ, یہ ایک اس کو اگر ہم یوں چلائیں کہ اس یہ کینہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے اور پھر اس کینے کا انجام کیا ہوتا ہے, تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء علوم الدین اس کے اندر لکھا ہے اور دیگر حضرات ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ کینہ اصل میں پیدا ہوتا ہے غصے سے, غضب سے. کہ انسان کو غصہ آیا، کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ کو اس پر غصہ آ گیا بہت زیادہ، لیکن کیا ہے غصے کا اظہار تو کر نہیں سکتے ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا، کیوں نہیں کر سکتے ہیں کہ یا تو وہ آدمی عمر میں بڑا ہے یا مرتبے میں بڑا ہے، کوئی اور وجوہات ہیں، انسان غصے کا اظہار نہیں کر سکتا، تو وہ غصہ دل میں اس نے پال لیا، اب وہ اندر اس کے غصہ بھرا ہوا ہے بھرا ہوا ہے بھرا ہوا ہے، اور پھر اگلا نتیجہ حسد کا آ جاتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو حسد ہے اس کی فرمایا کہ اصلہ الغضب، اس کی جو اصل ہے وہ غصہ ہے، اور جو حسد ہے اس کی فرع فرعی، کہ اس کی فرع کی فرع ہے، کہ پہلے غصہ ہوا، غصے سے کینہ پیدا ہوا، کینے سے پھر حسد پیدا ہوا۔ یہ تو انہوں نے لکھا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں اسی کینے سے پیدا ہوتی ہیں، ہم غور کریں اس کو، اس کو بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کو جب بھی موقع ملے گا اس کی غیبت کرے گا، کیونکہ اس کے یہ دل میں تو اس کے بھرا ہوا ہے نا، کینہ ہے اس کے دل میں، تو جب بھی اس کو موقع ملے گا اس کی غیبت کرے گا، اور غیبت کی سنگینی اتنی سخت ہے کہ سنتے رہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جیسے آدمی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن پاک کی آیت بھی ہے اور حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے، غیبت کر جاتا ہے آدمی اگر اس کے دل میں کینہ ہوگا، اور اسی طرح اگر دل میں کینہ ہوگا تو پھر جب بھی اس کو موقع ملے گا اس کو ذلیل کرنے کا، اس کو ذلیل بھی کرے گا، اور اسی طرح بہت سی بیماریاں ہیں جو گالی گلوچ اور دیگر اس قسم کی چیزیں ہیں، اور دشمنیاں عداوتیں، یہ سب اسی کینے سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو لہذا یہ بات تو معلوم ہوئی کہ بھائی کینے سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر تزکیہ نہیں ہوگا۔ فارسی کا ایک شعر ہے کہ کفرست در طریقت ماں کینہ داشتن، کفرست در طریقت ماں کینہ داشتن، آئین ماست آئین سینہ چون آئینہ داشتن، کہ ہماری طریقت میں یہ کینہ یہ کفر ہے، ہمارا جو طریقہ ہے اور ہمارا آئین وہ تو یہ ہے کہ سینے کو آئینے کی طرح رکھتے ہیں، آئینے کی طرح صاف رکھتے ہیں، اور معلوم بھی ہوتا ہے کہ جس وقت انسان جو ہے وہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے سے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، ایک نقطہ لگتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگتا ہے، کرتے کرتے سارا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کینہ جو ہے یہ ایسی خبیث چیز ہے، لہذا اس سے نجات حاصل کرنی ضروری ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کتنا اہتمام کیا تھا کہ ان کا دل کینے سے پاک رہے، حسد سے پاک رہے، دل میں کسی کی طرف سے کھوٹ نہ ہو۔ اچھا دیکھیں، یہ کینہ جو ہے یہ اختیاری چیز ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ غیر اختیاری چیز ہو، جیسے ہم لوگوں کے بعض دفعہ ہو سکتا ہے ابھی بھی بعض لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہو کہ بھائی غصہ تو آتا ہے کسی کی طرف سے، اور دل میں جو ہے وہ نفرت کے جذبات بھی بھر جاتے ہیں، تو یہ جو کینہ ہے یہ اختیاری چیز ہے کہ آدمی اپنے قصد سے اپنے اختیار سے دل کے اندر یہ لے کر آتا ہے۔ ایک انقباض طبعی ہے کہ آدمی کی طبیعت کسی سے نہیں ملتی ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس میں مواخذہ نہیں ہے۔ انقباض طبعی کہ انسان کی طبیعت نہیں ملتی ہے، جیسے ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں ان سے ملنے کو ہمارا دل نہیں کرتا ہے، مزاج نہیں ملتا ہے آدمی کا، تو کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک غیر اختیاری چیز ہے، اور غیر اختیاری چیز کے اوپر مواخذہ نہیں ہے، کینہ اختیاری چیز ہے، وہ جو انقباض طبعی ہے اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہوگا، ہمارا دل نہیں کرتا ہے کسی سے ملنے کو۔ ہاں لیکن اس میں یہ علماء نے لکھا ہے کہ جو اس کے حقوق ہیں، جیسے اگر رشتہ دار ہیں تو اس کے کچھ رشتہ داری کے حقوق ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے تو مسلمان ہے تو اس کے اسلامی حقوق ہیں، پانچ حق تو ہر مسلمان کے ہیں دوسرے مسلمان کے اوپر، وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کر تیمارداری کریں، مر جائے جنازے میں جائیں، مشورہ مانگے صحیح مشورہ دیں، چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہیں، سلام کرے تو سلام کا جواب دیں۔ تو اسی طرح اپنے رشتہ دار جب ہیں تو ان کے اور حقوق ہوتے ہیں، زیادہ حق ہیں ان کے۔ تو یہ آدمی یہ تو ادا کرے گا، لیکن اس کے علاوہ بے تکلفی وہ کوئی بات نہیں، بے تکلفی نہ ہو، بلکہ بے تکلفی جو ہے وہ بزرگوں نے اس کو زیادہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ اس کو پسند اس لیے بھی نہیں فرمایا کہ بعض دفعہ اس بے تکلفی کے نتیجے میں بہت سارے وہ اور چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو زیادہ بے تکلفی بھی نہ ہو لیکن حقوق صحیح سے ادا ہوں۔ تو یہ جو کینہ ہے یہ اختیاری چیز ہے کہ آدمی اپنے اختیار سے دل کے اندر لے کر آتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور ہر وقت اس کے لیے نفرت کے جذبات بھرے رہتے ہیں۔ تو بھائی دل تو ایک ہی ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل تو رکھے نہیں ہیں، ایک ہی دل ہے، وہ دل اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ کا، اس کو اللہ کے لیے ہم نے اس کو خالی کرنا ہے، اللہ کو بسانا ہے اس میں، اللہ کو دل میں لانا ہے۔ اللہ کو دل میں لانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ سارے جو تعلقات ان کو ترک کر دینا، بلکہ جو بھی تعلق ہو اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو۔ وہ جو شعر ہے نا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری ہی دنیا سے نفرت ہو گئی۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ساری دنیا، بلکہ اللہ کی نسبت سے اب سارے کام کرنے ہیں۔ تو دل تو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے خالی کرنا ہے۔ اگر ہم یہ نفرتیں اور کینے اور حسد اور بغض دل میں رکھیں گے تو پھر وہ جو ہمارا اصل کام ہے وہ تو رہ گیا، اس کی دل کو پاک کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ والے جو ہے بات جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ انہیں غصہ آ جاتا ہے، ایک دم غصہ آ گیا اور جو ہے کسی کی کوئی حرکت ایسی دیکھی اس کے اوپر جو ہے ایک دم، حالانکہ آدمی سمجھتا ہے کہ بڑے تحمل مزاج ہوں گے، وہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں کسی کے بارے میں، اتنا ٹائم کدھر ہے، اتنا ٹائم تو ہے نہیں، تو وہ اپنے دل کو خالی رکھنا چاہتے ہیں۔ اور حقیقت میں تو جیسے حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو ہے حضرت علی میاں نے لکھا ہے کہ ان کی تذکرے میں وہ کہنے لگے جی کہ ان کے ایک مرید کہ حضرت حضور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ اخلاقی تھی تو اور آپ کو جو ہے آپ متبع سنت ہے، تو پھر یہ لوگوں پر ایک دم اتنی زیادہ جو ہے وہ برہم کیوں ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ خوش خلقی بھی، یہ بھی تو اخلاق نبی میں سے۔ تو کہنے لگے کہ میاں ذرا ادھر آنا پاس آئے، تو کہنے لگے کہاں میں، کہنے لگے کہ اوپر سے تو میں کڑکا کڑکا کرتا ہوں لیکن دل میں نے اللہ سے یہ دعا کر رکھی ہے کہ جس کے لیے میں بد دعا بھی کروں اس کے لیے بھی اس کو دعا بنا دے۔ تو اللہ والے اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں۔ تو یہ جو کینہ ہے یہ اختیاری چیز ہے۔ اب یہ اختیاری چیز ہے تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے بات کر رہا تھا اس کی تاکید فرمائی کہ بھائی تم میں سے کوئی بھی جو ہے میرے بارے میں اپنے میں سے کسی کے بارے میں مجھ تک بات نہ پہنچائے، میں چاہتا ہوں کہ جب میں باہر آؤں تم لوگوں کے پاس آؤں تو میں سلیم الصدر ہوں، دل میرا صاف ہو، کسی کے بارے میں کوئی بات ایسی نہ ہو۔ تو کینہ جب اختیاری چیز ہوا اس لیے اس کا نکالنا یہ بھی ہمارے اختیار میں، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایک تو جس شخص سے کینہ ہو جائے اس کے لیے دعا کرے اور دل سے دعا کرے کہ یا اللہ اس کے لیے آپ یہ بھلائی میں مانگتا ہوں تجھ سے اور یہ بھلائی مانگتا ہوں، اس کے لیے دل سے بھلائی چاہے، دعا کرے اور عملاً بھی اس کی بھلائی کی کوشش کرے، جو اس کی ضرورت ہو اس کو پورا کرے۔ انشاءاللہ تعالی جب وہ ایسے کرے گا خیر خواہی چاہ رہا ہوگا، جس سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے اس کے لیے بھی ہم خیر خواہی چاہ رہے ہیں، یہی تو اخلاق نبی ہیں۔ عفو درگزر کے جو فضائل ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کیسے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف فرما دیا، تو ایک تو ان کے لیے دعا کریں انشاءاللہ تعالی. دعا کرنے سے اللہ تعالی یوں بھی آتا ہے کہ جب آدمی کسی مسلمان کے لیے کوئی خیر کی دعا مانگتا ہے اس کی عدم موجودگی میں اس کی پیر کے پیچھے اللہ تعالی وہ خیر اس کو بھی نصیب فرما دے. اور دوسرا علاج اس کا یہ ہے کہ آدمی یہ جانے کہ بھائی اگر اس سے مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو در حقیقت وہ میری اپنی بدعمالیوں کا ہی نتیجہ ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت کو میں نے ناراض کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے مجھ پر مسلط کر دیا. اس لیے انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر نظر کرے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے بہت اونچے درجے کے ولی اللہ تھے, تو ایک دفعہ جا رہے تو ایک شدید شخص وہ ان کو تنگ کرنے لگا اور ڈنڈا لے کر ان کو مارنے کے لیے آیا. اب جب مارنے کے لیے آیا تو حضرت کیا فرماتے ہیں, اضرب راسن طالما عصى الله, کہ اس سر کو مارو جس نے اللہ تعالیٰ کی بڑی مدت تک نافرمانی کی ہے, مارو اس سر کو. اپنے سر کے بارے میں کہہ رہے. اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک اور واقعہ آتا ہے کہ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت بارش نہیں ہوئی ہے, تہت پڑ گیا ہے, لوگ پریشان ہیں, تو آپ دعا فرما دیں. تو حضرت کہنے لگے کہ بارشیں نہ ہونا اور تہت سالی ہونا یہ انسانوں کی بدعمالی کا نتیجہ ہوتا ہے. تو تم میں کوئی ایسا گناہگار ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بارشیں رکی ہوئی ہیں, میں تم سب میں سب سے بڑا گناہگار ہوں, لہٰذا میں بستی سے باہر چلا جاتا ہوں, اللہ تعالیٰ تم پر کرم فرما دے. تو یہ کیا ہے کہ وہ جو تکلیف آ رہی ہے یا کوئی پریشانی آ رہی ہے اس کو اپنی طرف منسوخ کر رہے ہیں. ایسے ہی کسی کے ذریعے اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور کوئی جو ہے کسی سے ہمیں پریشانی پہنچتی ہے تو ہم اس کو اپنی بدعمالی کا نتیجہ محسوس کریں, پھر انشاءاللہ تعالی ہمیں کسی سے شکوے اور شکایتیں نہیں ہوں گی اور ہم جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف نظر کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو لہٰذا یہ جو حقد ہے, کینہ ہے, یہ بڑی ایک موذی بیماری ہے نفس کی, اور اس کو دور نہ کرنے سے پھر مزید کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں. لہٰذا اس کی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں تزکیہ نفس کی دولت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو اس کے لیے مناسب ہو جاؤ بند کے ساتھ کلام جو سنائیں گے تھوڑا مناسب ہو جائے, پہلے آگے بند کر لیں, اسی نظیل ہے اس پہ توجہ کیجیے, ایک توجہ اللہ کی طرف. آگے بند کر لیں, اللہ حافظ ہے. میں ذرا پشتو میں کہوں خیال کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, آ کے دل سے سما جائے اور دل کر رہا ہے اللہ اللہ, دل سے اللہ اللہ کر لیں. ہم کلام بھی پڑھیں گے ساتھ ہی, ہم اللہ اللہ کر لیں. مسورات کی مراتب ہو جائے, اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو, اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو, اس کے لاکھوں ہیں ہم تے کرم دوستو, اللہ اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو، اللہ اللہ سے دل کو میسر سکون، اللہ اللہ سے دل کو میسر سکون، اللہ اللہ مٹا ہے ہم دوستو، اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو، اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو، جو بھی غافل ہوا پس وہ مردہ ہوا، جو بھی غافل ہوا پس وہ مردہ ہوا، ذکر سے دم میں آتا ہے دم دوستو، اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو، اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو، رب کی جانب رجوع کا بہانا ہے سب، رب کی جانب رجوع کا بہانا ہے سب، اہل باطل کے جو رو ستم دوستو، اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو، اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو، غیر سے کٹ رہو اپنے رب سے جوڑو، غیر سے کٹ رہو اپنے رب سے جوڑو، بس اسی سے ہے اپنا بھرم دوستو، اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو، اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو، نفس پر ایک قدم خلد میں دوسرا، نفس پر ایک قدم خلد میں دوسرا، ہاں یہ جنت تو بس دو قدم دوستو، اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو، اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو، راہ بر مصطفیٰ اور منز راہ بر مصطفیٰ، راہ بر مصطفیٰ اور منزل خدا، سنگ میل ان کے نقش قدم دوستو، اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو، اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو، اس کے لاکھوں ہیں ہم پہ کرم دوستو، اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو، اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو، اللہ اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کرو دم بدم. لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما لنا لك الحمد وما أنت عبد، فصل على محمد كما أنت عبد، وصل بنا ما أنت عبد فإنك أنت أهل التقوى ربنا. وصلى الله تعالى على خلقته محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. تو اتر آگے ہو جائیں، مریم بھی آئیں، اس میں روزے بھی آئے، لفافے بھی آئے، یہ سارا گزر کے یہاں تک پہنچے، ایک دن میں نہیں ایسا بنتا، برسوں لگتا. علم دین ہے، حالانکہ علم آسان چیز ہے عمل سے، یہ علم آسان ہے کہ عمل آسان ہے؟ حدیث شریف پڑھ لینا، قرآن کی آیتیں پڑھ لینا حدیث کے بارے میں، یہ مشکل ہے یا 10 سال 20 سال تہجد کی پابندی کرنا مشکل ہے؟ عمل مشکل ہے. کہیں بیان ہوگا کسی خطیب صاحب کا تو ہزاروں کا مجمع جمع ہو جائے گا، کیا خیال ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر تشکیل شروع کر دو انہیں کی تو سب تتر بتر ہو جائیں گے. کیوں؟ علم میں ذائقہ، علم میں مزہ، علم میں چاشنی ہے، علم میٹھا ہے، وہ میٹھا میٹھا ہاف ہاف، کوڑا کوڑا پھول. عمل کے وقت میں آدمی آدمی پھنس جاتا ہے. تو یہ عمل کا ذوق بنتا ہے عمل کی کثرت سے. آپ نے جب شروع میں مچھی کھائی ہوں گی، ہر ایک کو سی سی کی ہوگی، مچھی مچھی پانی پانی، بچہ کیا کرتا ہے؟ اور اس کے بعد جب ایک دفعہ تجربہ ہو جاتا ہے مچھی کا، تو کوئی بچے کو اگر کہو نا لڈو دکھا دے اس میں مچھی ہے، تو اسے جانا پیچھے ہاتھ کر لیں، اگر کہہ دیں اس میں مچھی ہے، وہ مرچ کے نام سب کی گھبراتا ہے. لیکن یہی بچہ جب 5-6 سال مچھیاں تھوڑی تھوڑی کر کے کھاتا رہتا ہے، اب یہ بچہ بڑا ہو گیا، اب مرچ کے بغیر اس کو مزہ آتا ہے؟ تیار کیا سالن بنائیں گے، سالن میں گھاس ہے، مرچ ہے ہی نہیں، مسالہ ہے ہی نہیں. تو یہ مرچ اتنی کڑوی چیز یہ کیوں مزیدار لگنے لگ گئی؟ کثرت استعمال سے. تو عمل کا راستہ کثرت عمل اور دھیان کا راستہ بھی کثرت ذکر اللہ, ورنہ جو ہے دھیان بنتا نہیں. یہ ذکر کی کثرت نہیں کرتے آپ لکھوا لیں 100% بات ہے, نہ ان کی نماز میں دھیان نہ ان سے کسی اور عمل میں دھیان پیدا ہو نہیں سکتا. یہ بات ہے ہی نہیں, ممکن نہیں. کثرت ذکر اللہ سے دھیان پیدا ہوگا اور پھر دھیان سے پھر نماز بھی نماز بنے گی, ہر عمل پھر عمل میں جان آئے گی. دھیان پیدا کرتا ہے جان, یہ بنتا ہے کثرت ذکر اللہ. اور پھر بھائی جس طرح علم کے منازل ہیں, یہ درجہ اولا والے ہیں, یہ درجہ ثانیہ والے ہیں, یہ ثالثہ والے ہیں, یہ موقوف علیٰ والے ہیں, یہ دورے والے ہیں, اور یہ بھی اوپر وہ تخصص والے. تو دورے تک کے جو ہمارے اسباق ہیں نا وہ دسبندی اسباق 16 ہیں, آگے تخصص ہے. تو جو ہمیں شوق ہی نہیں, شوق ہوگا تو کچھ فہم بھی ہوگی, فہم ہوگا تو پھر کچھ عمل بھی کر سکیں. ابھی تک تو ہم ایسے جا رہے ہیں اسکول میں, خانقاہ میں, ایسے جیسے اسکول میں جاتے ہوتے ہیں نا بچے, ان کے ساتھ کئی آوارہ بچے بھی چلے جاتے ہیں. چلو ہم بھی دیکھ رہے ہیں اسکول میں, انہیں داخل نہیں ہوتے وہ ایسے ہی جاتے ہیں, ابھی کھیل کود جا رہے ہیں تو ان کو پرواہ نہیں. چلو کوئی دو چار لفظ سیکھ لیے, دو چار بلہ کھیل لیا, ہو گیا ہو گیا, احساس ہی نہیں. تو اس لیے کہ آج ابھی ہم نے اپنی زندگی کسی اور مقصد کے لیے لگائی ہوئی ہے, کسی اور کھاتے میں پھنسے ہوئے. جتنے سنجیدہ ہم اپنے کاروبار میں ہیں, اپنے ملازمت میں ہیں, اپنے دیگر امور میں, سچ بتائیے اتنا اللہ کو پانے کے لیے ہم سنجیدہ ہیں؟ تو پھر ایسے لوگوں کو کیا ملنا چاہیے؟ جو لوگ اپنے اللہ کو پانے میں سنجیدہ ہی نہیں, نماز میں سنجیدہ نہیں, خانقاہ و اعمال میں سنجیدہ نہیں, ان کو کچھ ملنا چاہیے بھائی. اس وجہ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے, پھر بھی اللہ کرم کر دیتے ہیں. ان رب کی رحیم و ودود, میرا رب مہربان بھی ہے اور بہت محبت کرنے والا, اس لیے کچھ مہربانی کر دیتے. ورنہ اگر ہم پچھلے جن کے اسلاف کے ہم قصے ابھی سنتے ہیں, ان کے مجاہدے دیکھو نا, جنہوں نے ان کو اسلاف بنایا اور بڑا بنایا, تو وہ کوئی گھر بیٹھ کے نہیں, وہ مزے مزے کرتے نہیں, تو یا وہ صرف علمی کام کر کے نہیں, ان کے مجاہدے سنو تو پتہ چل جائے, آنکھیں آ جائے. اس زمانے کی جو عورتیں تھیں ان کے مجاہدے جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے, مردوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے. اس لیے بھائی آدمی جب بھی بنتا ہے تو محنت سے بنتا ہے. جس لائن کا بھی محنت آدمی اختیار کرے گا اس کا کمال حاصل کر لے گا. ہمارے ملک میں F-16 اڑانے والی عورتیں, آپ میں سے کوئی F-16 کسی نے ہاتھ بھی لگایا ہے؟ میں نے نا, ہم F-16 کیا, ہم تو ٹوئن ہٹر نہیں چلا سکتے. وہ ٹوئن ہٹر دو ہاتھ والا چھوٹا سا تیار ہوتا ہے, میں دو بندے بیٹھتے ہوں, وہ نہیں چلا سکتے. کیوں؟ ہم نے اس لائن کی محنت نہیں کی, ہم اس محنت سے ناواقف ہے. ظاہر کہنا تھا برا لگے, ہم اس محنت سے ناواقف ہے. اور جنہوں نے محنت کی وہ عورتیں ہو کر بھی F-16 اڑا لیتی ہیں, اور 90 ڈگری پہ لے جاتی. ہاں ہمارے ملک میں ایسا ہو رہا ہے, یہ کیا بات. جس لائن کی محنت کرے گا اس کا کمال اس کو حاصل ہوگا. ایسے کہ ہمیں جو اگر کمالات حاصل نہیں ہو رہے تو کس کا قصور ہے بھائی؟ میرا قصور ہے, آپ کا قصور ہے. کیونکہ اللہ, یہ بالکل جان پکی بات ہے, اللہ کی طرف سے کبھی ضرور نہیں ہوتا. ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اللہ کی طرف سے اوپن اعلان ہے, آپ ایک بالشت آؤ ہم ایک ہاتھ آئیں گے, تم ایک ہاتھ آؤ ہم دو ہاتھ آئیں گے, تم چل کے آؤ ہم دوڑ کے آئیں گے. اگر ہم ترقی نہیں کر رہے تو کس کا قصور ہے؟ اور ترقی نہ کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ شوق ہی نہیں ہے, شوق ہی نہیں ہے, ہم کسی اور ترقی میں لگے ہوئے. سنا ہے کہ دونوں کی ٹکر ہوئی, ادھر بھی ہوئی ادھر بھی ہوئی, یاد آ رہا ہے؟ ادھر بھی ہوئی ادھر بھی ہوئی, ادھر بھی دنیا بھری ہوئی ہے ادھر بھی دنیا بھری ہوئی ہے, کیا فرق پڑتا. اس لیے بھائی اب ہمیں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے, بہت ہوتا ہے. اور سنجیدگی اس طرح کرنے کا کیا معنی ہے کہ اپنے معمولات کو پابندی کے ساتھ اب سے نیت کر لے کہ نہیں تر کرنا, پابندی کے ساتھ اس کو کرنا ہے, ٹھیک ہے. جس دن رہ جائے اپنے آپ کو سزا دے. ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے, کسی بھی جماعت کی نماز رہ گئی نا تو 25 دفعہ جو ہے اس نماز کو پڑھ. غیب سے آواز آئی, یہ کیا 25 دفعہ تم نے نماز تو پڑھ لی ہے لیکن دوستوں کی امین کا کیا ہوگا؟ ایک ایڈوانٹیج تمہیں پھر بھی نہیں ملا. ہمیں اس لیے نہیں کرے آگے کیا ہوا, صرف اس بات پہ دیکھیں جماعت کی نماز چھوٹنے پر کیا سزا دی, 25 دفعہ پڑھ. کسی کی تکبیر اولا رہ جاتی تھی تو ساری رات اس کو کھڑا کرتے. ہم ساری رات ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں کبھی نہ کبھی, تو پوچیدگی ہو گئی, تو شادی کا معاملہ ہو گیا, تو اور مسئلہ ہو گیا, تو اپنی ایمرجنسی کوئی ڈیوٹی لگ گئی, تو آدمی ساری ساری رات کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں, ادھر کھڑا ہونا ہے وہ موت آتی ہے. اس لیے بھائی میرا سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے کہ نہیں, تو اب جب جو کوتاہی ہوئی اس سے تو ہم اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ ان سارے اسباب کو کرنا ہے. ہمارے بھائی سلسلہ رشبت کے 35 اسباب, یہ مولوی صاحبان کی کلاسیں تو 8 سال بھی پوری ہو جاتے ہیں, ادھر جو ہے نا 35 سال بھی لگ سکتا. یہ بڑا لمبا کورس ہے, بڑا لمبا کورس. بڑا لمبا کیوں؟ ظاہر ہے جتنا اونچا کمال میں جائے گا تو پھر ویسے جو گزارے کی قابل 16 سبق تک آدمی پہنچ جائے کافی ہے, الحمدللہ اس سے بھی گزارا چل جائے گا. لیکن اگر اور کوئی میں پانا ہے, کون دنیا میں چاہتا ہے, ہر کوئی جو جس سطح پہ پہنچا ہوا ہے اگلی پروموشن چاہتا ہے کہ ادھر پڑھ سکے گا. کتنے کورس بھی کرنے پڑ جائیں, 6 کورس کرنے پڑ جائیں نا اگلی پروموشن لینے کے لیے, لوگ کرتے ہیں کہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں, ادھر تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ ادھر جو ہے یہ ہم سچے نہیں, ہم اپنی بات اتنی سچے نہیں. سچے مرید ملتے نہیں, طالب صادق ملتے نہیں. طالب صادق تو ہوا ہے جب تک مجھے اللہ کی نسبت حاصل نہیں ہوگی میں نے اٹھنا نہیں, اور میں نے کوئی اور ڈھونڈا دھندا کرنا نہیں. اصل تو یہ ہوتا ہے سچا. آپ کسی سنتے ہو غور کرو اگر کہ جی فرانس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ساتھ 25 سال رہا, ابھی تم نے نہیں سنا ہے. 25 سال تو دور کی بات ہے, 25 مہینہ نہیں, 25 دن بھی کوئی ساتھ نہیں رہتا, تو پھر اس کو کیا ملنا چاہیے؟ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے بھائی, اس غیر گزرے دور کی وجہ سے تھوڑے تھوڑے وقت میں بھی آپ کرم کر دیتے. اس لیے بھائی جس کا جو سبق ہے وہ یا تو آج تازہ کرا دے, اور جس کو اس سبق کا نور مل گیا وہ اگلا سبق شروع کرا دے, تاکہ ہم بھی جو ہے اس میں ترقی کریں. جس سطح پہ تھے 10 سال پہلے جہاں تھے وہاں, اب ہمارے مکانوں کے رنگ بدل گئے, ہماری دکانوں کے رنگ بدل گئے. 20 سال پہلے جو دکانیں تھیں آج وہی ہیں, کیا شیشے لگے ہوئے ہیں, کیا ڈیکوریشن. 20 سال پہلے جو گھر تھے آج بھی وہی ہیں. نہیں نہیں, آج تو اس کا اسٹائل ہی بدلا ہوا ہے, ڈیزائن بدلے ہوئے ہیں. تو ہماری محنت تو ہے اس میں, تو ترقی ہوتا نا, وہ چاہتے ہیں بڑھوتری چاہتے ہیں. باتیں جو ہے ویسے ہی ویران تھا تو اب بھی کوئی چال بیٹھ رہے گی جو پہلے تھی تو اب بھی ہمارا باتیں بھی آباد ہونا چاہیے کہ اس میں بھی ترقی ہونی چاہیے. اور یہ کھیل نہیں ہے بھائی, غور سے سننا, ہر سبق پچھلے سبق سے اگلا سبق جو ہے وہ زیادہ انوار والا ہے, زیادہ اثرات والا ہے, زیادہ قرب دلانے والا ہے. کر کے کوئی دیکھے, یہ بالکل پکی بات ہے. ہر ایک کے اپنے اثرات, ہر ایک کے اپنے انوارات. اور پھر ظاہر ہے اوپر والا سبق کر کے ہمارے عثمان کی طرح تو کوئی نہیں ہوگا کہ دوسری یہ دوسری میں یہ پاس ہوا نا تو اس کو اپنی کتابوں سے محبت ہو گئی. ایک کہتا ہے کہ بھائی میری ہمارے ممی وہ کہتا ہے میری کتابیں سنبھال کے رکھیں, میں پہلے ایم اے کروں گا, پھر پی ایچ ڈی کروں گا, پھر دوبارہ یہ پڑھوں گا, کسی کو دینی نہیں, ٹھیک ہے. میرے وہ دوبارہ تھوڑی کوئی دوسری پڑھتا ہے عثمان کی طرح, وہ تو آگے پڑھتا چلا جاتا ہے. پھر آدمی کو وہ جو وہ والی کتابیں ہیں وہ تھوڑی اچھی لگتی ہیں. اسی لیے یہ جو ایک ہے نا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بات, یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, اس کا کیا شرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے ذنب معاف کر دیے. تو وہ ذنب ان کے کوئی گناہ نہیں تھے, وہ پچھلا درجہ اگلے درجے کے مقابلے میں ذنب تھا. یہ درجہ قرب کے اندر وہ تھے, اب جو آگے عمل کیا, آگے اللہ نے بڑھایا, تو پچھلے درجے کو انہوں نے ذنب قرار دیا. تو وہاں جو سین تھی, وہاں جو جو معرفت تھی, وہاں جو قرب تھا وہ نچلے درجے کا تھا, اصل تو یہ تھا. تو اس لیے یہ روحانیت کا راستہ, یہ تصوف کے مناظر, یہ بھی محنت سے طے ہوتی ہیں اور یہ محنت ساری زندگی کرنی پڑتی ہے اور اس پہ لگے رہنا پڑتا. تو اس لیے اپنے اسباب بھی تازہ کرا لیں اسی وقت میں انشاءاللہ, اور اپنے اسباب بڑھوا بھی لیں. ابھی اذان ہوگی, 5 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی. حضرت سید شبیر احمد کاکا خیر صاحب راستے میں ہیں انشاءاللہ.